Anna, za każdą krztę melancholii, smutku, co złego to ja. Do usłyszenia dziś wieczorem. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 listopada, minęła 7. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. SMS-owy alert z informacją, aby nie wierzyć plotkom o podstawionych autobusach do Niemiec wysyłanych do migrantów po białoruskiej stronie granicy. Poprzedniej doby potwierdzono niemal 14,5 tysiąca nowych zachorowań na COVID. Rosyjska Polonia wczoraj świętowała rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Do migrantów koczujących na Białorusi przy granicy z Polską wysyłany jest alert RCB z ostrzeżeniem w języku angielskim, żeby nie wierzyli plotkom, że Polska zgodziła się na ich przejazd tranzytem do Niemiec, poinformował tym szef MSWiA Mariusz Kamiński. Podkreślił, że granica Polski jest dobrze strzeżona, a SMS, który otrzymują migranci, zawiera także link do strony z poszerzoną informacją w 5 językach. Jak wynika z informacji służb, Białorusini mogą nakłaniać migrantów do przeprowadzenia w poniedziałek kolejnego siłowego szturmu na granicę, mówi Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Żadnej takiej zgody na przemarsz przez polską granicę nie ma. Polska nic nie zmieni w swojej taktyce. W najbliższych dniach chronimy naszą granicę. W nocy z piątku na sobotę białoruskie służby niszczyły tymczasową zaporę graniczną, aby umożliwić grupie około 100 migrantów wtargnięcie do Polski, mówi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dotychczas nie zanotowaliśmy, żeby w tak ewidentny sposób służby białoruskie niszczyły nasze urządzenia graniczne. Widzimy także modyfikację taktyki białoruskiej. Z jednej strony mamy duże koczowisko w okolicach Kuźnicy, z drugiej strony grupy około 100 osób ze swoimi opiekunami ze służb białoruskich w różnych miejscach granicy próbują w nocy przeciąć urządzenia graniczne polskie i wpuścić imigrantów na stronę polską. O kryzysie migracyjnym premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierami Litwy i Łotwy. Wzywamy do wspólnych działań w celu powstrzymania agresji Łukaszenki, medialnych manipulacji, fake newsów, napisał na Twitterze szef rządu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że poprzedniej doby potwierdzono 14 292 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 266 osób. Barbara Góra. W szpitalach jest leczonych ponad 13 tysięcy pacjentów zakażonych koronawirusem, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dość duża liczba osób dodatkowo została hospitalizowana. Ostatniej doby to jest 702 osoby. W tej chwili mamy zajętych już 13 121 łóżek. Do respiratorów jest podłączonych 1110 chorych, zaznaczył wiceminister. 47 osób dodatkowo zostało przyjętych na oddziały intensywnej terapii, są podłączone do respiratorów. W Polsce liczba osób w pełni zaszczepionych to ponad 20 milionów 130 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Polonia w Moskwie świętowała wczoraj 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W auli plebanii moskiewskiej katedry pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny spotkali się przedstawiciele moskiewskich organizacji polonijnych i polscy dyplomaci. Był tam Maciej Jastrzębski. Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa przypomniała, że przodkowie części przedstawicieli rosyjskiej Polonii byli bohaterami walczącymi o niepodległość ojczyzny. Polacy szli tutaj wypędzeni, szli tutaj na Syberię w kajdanach i my jesteśmy pokoleniem tych Polaków. A dlaczego tutaj się znaleźli? W sercu mieli jedyną myśl – niepodległość Polski. W trakcie spotkania zorganizowano konkurs wiedzy o Polsce i wysłuchano polskich pieśni w wykonaniu zespołów polonijnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stworzenie polskiej wersji państwa dobrobytu jest zadaniem ambitnym, ale osiągalnym, podkreślił w liście prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z okazji przyznania wyróżnień gospodarczych Gazety Polskiej Codziennie. Musimy wykorzystać historyczną szansę i podjąć to wyzwanie dla dobra naszego oraz przyszłych pokoleń obywateli, powiedział. Podczas gali nagrodzono m.in. KGHM Polską Miedź w kategorii lider przemysłu. Nagrodę odebrał prezes zarządu firmy Marcin Chrudziński. Mogę tylko powiedzieć, że za tą nagrodą zawsze stoi krew, pot i łzy. I to czasami w dosłownym tych słów znaczeniu, bo to nie jest bezpieczna praca i ten wysiłek, który my podejmujemy, wymaga czasami bardzo dużej energii. W kategorii eksporter wyróżniono firmę Samasz, wytwarzającą maszyny rolnicze. W kategorii innowator Biomet Lublin. W kategorii reprezentant małych i średnich przedsiębiorstw, właścicieli cukierni Wójcik, domowe specjały w Karpinie. W kategorii filantrop wyróżniono Ewę Błaszczyk, aktorkę i założycielkę Fundacji Jakogo. Nagrodę specjalną redakcji otrzymał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże z lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami silne zamglenie lub mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach będzie od 5 do 9 stopni i lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji. Masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, jest tak. No. W Media Expert na Black Week kupujemy taniej zmywarkę, a do tego zestaw startowy Finish Quantum Ultimate dostajemy w prezencie, Barbara. No, Marian, teraz to mi zaimponowali. Co nie? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, w drugiej godzinie audycji Muzyczne rozmowy, Marcin Witan. Mam nadzieję, że po godzinie 6 Państwo się troszeczkę już rozbudzili. Troszeczkę churalna muzyka uwielbienia nam zabrzmiała. Połączone chóry kościołów chrześcijan-baptystów w Warszawie i Łodzi. Nigdy nie dość udanego i zaangażowanego śpiewu na chwałę Bożą. No a co w tej godzinie, nieco krótszej, bo jak Państwo już wiedzą, na koniec serwis Przegląd Prasy Katolickiej. No cóż, Testimonium, taki zespół, który dość dawno gościł na antenie Muzycznych Rozmów. I prawdę mówiąc, nie wiem, co się u nich teraz dzieje, czy coś nowego powstało. Wyszła kiedyś taka płyta, niezbyt dawno temu, zatytułowana Koncertowo. I z tej płyty chciałbym Państwu zaprezentować kilka utworów. One dobrze nastrajają do posłuchania kilku fragmentów dotyczących książki. Książki wartościowej, książki, którą warto wziąć do ręki, tym bardziej, że stanowi pewne domknięcie tryptyku. Tryptyku Magdaleny Wolińskiej-Riedi, dziennikarki, korespondentki z Watykanu. Kobiety, która wiele lat mieszkała za murami watykańskimi, poznała to życie jak mało kto, będąc żoną jednego z gwardzistów szwajcarskich. Magdalena Wolińska-Riedi z Watykanu w świat. Historia papieskich podróży. Ja oczywiście odsłonię tylko troszeczkę rąbka tej książki, bo to przecież o to chodzi, żeby Państwa troszkę zachęcić. Zanim się Magdalena Wolińska-Riedi odezwie nam się zespół Testimonium z płyty zatytułowanej Koncertowo, a ten utwór nazywa się Obrońca. Tak, Obrońca. A pierwsza wypowiedź dziennikarki będzie dotyczyła odpowiedzi na pytanie, o czym jest ta książka i jak wyglądała praca nad nią. Kto wciąż kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha cię od zawsze i bez końca. Twój obrońca. A trzecia i ostatnia z mojej serii Watykańskiej książka, która właśnie się ukazuje, jest dopełnieniem na pewno w jakimś sensie tych pierwszych dwóch, czyli Kobiety w Watykanie i Zdarzyło się w Watykanie. Podobnie jak w poprzednich, tutaj także moim największym pragnieniem i kluczem całego tworzenia tej publikacji było wzięcie czytelnika za rękę, poprowadzenie go po zakamarkach Watykanu i po tym świecie zupełnie nieznanym, z tym, że tu, w tej ostatniej, ja go biorę znów za rękę i z nim wyruszam w świat. Zabieram czytelnika wraz ze sobą, zabieram go na pokład papieskiego samolotu, zabieram go w podróż po najdalszych zakątkach naszego globu, również z papieżem. To wszystko jest okraszone takim tłem historycznym, ale mam nadzieję nie nudno przedstawionym, tłem kulturowym, szeroko pojętym, ale zawsze ten Watykan jest punktem wyjścia, tak jak dla mnie przez całe te lata był takim kompasem. Jak ja lądowałam, skądkolwiek wracałam, czy to z ojczyzny, z Polski stąd, czy z innych zakątków świata, kiedy lądowałam w Rzymie, to widziałam migocącą na horyzoncie kopułę świętego Piotra i sobie zawsze myślałam, a jestem w domu, to był taki mój kompas. I ten Watykan jest punktem wyjścia, wyruszenia właśnie. Pakuję w nim walizki, z Watykanu wyjeżdżam, wylatuję i do Watykanu wracam. I chcę, żeby czytelnik przeżywał to ze mną i widział to wszystko, tak jak w poprzednich dwóch publikacjach, moimi oczami. Dlatego staram się przedstawić wszystko mocno plastycznie. A praca nad nią, myślę, że była bardzo prosta, dlatego że miałam wrażenie, że towarzyszy mi taki strumień myśli. Pisałam bardzo swobodnie, przelewałam te wszystkie moje wspomnienia, przeżycia, które stały się moim udziałem w tych ostatnich kilkunastu latach, po prostu na papier, wieczorami, nocami czasem. No nie powiem, że było łatwo, jeśli chodzi o znalezienie wolnej chwili, bo jako korespondentka telewizji jestem bardzo mocno zajęta, a dodatkowo jako mama dwóch córek chcę też być obecna w ich sprawach szkolnych i innych na co dzień, także to jest spore wyzwanie zawsze, właśnie ta praca nad kolejną publikacją, ale jakoś tak opatrznościowo czułam, że to wszystko się układa i muszę przyznać uczciwie, że nawet nie zaglądałam często drugi raz do rozdziału, który powstał, tylko od razu odsyłałam do wydawnictwa, do redakcji i fajnie wyszło. No, myślę, że państwo są zachęceni, jak to fajnie wyszło. Magdalena Wolińska-Riedi z Watykanu w świat, historia papieskich podróży. Towarzyszy nam w tej części audycji zespół Testimonium, Majka Sławińska, Magda Stach, Alina Gwóźdź, Gosia Gwóźdź i Sebastian Drążczyk z płyty Koncertowo. Dlatego tam troszkę oklasków mogą państwo na tej płycie usłyszeć. Sanktuarium Twoje nam zabrzmi, a potem dziennikarka polska mieszkająca we Włoszech, o czym nam opowie? No proszę państwa, opowie nam o tym, która pielgrzymka papieża była dla niej szczególnie wyjątkowa i znaczy dla niej najwięcej. Oczywiście taka, której ona jako dziennikarka towarzyszyła. Na pewno pielgrzymka, która utkwiła mi w pamięci. Może też troszkę dlatego, że była symboliczna, bo się okazała ostatnią przed pandemią i nikt się tego nie spodziewał, że tak będzie. To Tajlandia i Japonia. Egzotyczna destynacja to z jednej strony, a po drugie zbitka tych dwóch krajów, oba kraje azjatyckie, ale diametralnie różne. Oba kraje, gdzie katolicy są no absolutną mniejszością, dosłownie 1,5% to są katolicy w Tajlandii, a witali papieża jakby był ich rzeczywiście głową, ich kościoła, zafascynowani, pełno chorągiewek biało-żółtych w kolorach watykańskich na ulicach, ogromny entuzjazm, tłumy prawdziwe wszędzie podczas uroczystości z papieżem. No i potem taki szok trochę kulturowy, kiedy z Bangkoku wylatujemy i lądujemy w Tokio i jest zupełnie inaczej, zupełnie inny klimat, taki no trochę zimny, taki zdystansowany. Chociaż muszę powiedzieć, że bardzo mnie to ujęło jako Polkę i miałam sobie trochę poczucie dumy, bo powiedzieli, że Japończycy powiedzieli, kiedy wypowiadali się, kiedy rozmawiali ze mną o podróży Franciszka, że przyjmują go z radością, bo mają wciąż w pamięci wizytę Jana Pawła II sprzed 35 lat, która bardzo ich ujęła, dlatego że wtedy papież zwracał się do nich po japońsku i to było coś niesamowitego. Poczuli, że jest jednym z nich. Także ta Japonia i Tajlandia, ta różnorodność, obserwacja, możliwość obserwacji tych dwóch społeczeństw tak innych, ale jednocześnie bardzo ciekawe to, że papież znalazł się w tym zakątku świata, a ja mogłam być tak blisko niego, to na pewno jest jedna z pielgrzymek, które bardzo mi mocno utkwiły w pamięci. A druga to z powodów czysto chyba sentymentalnych, to Światowe Dni Młodzieży i Kraków, 2016 rok, kiedy przyleciałam właśnie na pokładzie papieskiego samolotu tutaj do naszej ojczyzny. Dostrzegłam Polskę w zupełnie innej szacie. Czułam się z jednej strony jako gość, jako ta osoba, która właśnie przyleciała z zewnątrz, z Watykanu i jest tutaj przyjmowana razem z papieżem, a z drugiej strony miałam wrażenie, że powracam do czasów Jana Pawła II, bo nie dość, że Franciszek przywoływał go na każdym kroku, to wraz ze mną podróżowało mnóstwo dawnych pracowników, dawnych współpracowników z Zaspiżowej Bramy, właśnie naszego papieża, którzy z ogromnym sentymentem, ogromną radością wracali tu na polską ziemię, wręcz ze łzą w oczach. I to było tak pełne emocji, to były tak niezapomniane dni, że na pewno dla mnie to było wyjątkowe. Ten i wiele podobnych opisów, wrażeń z miejsc, które odwiedziła, mogą Państwo przeczytać w najnowszej książce Magdaleny Wolińskiej Riedi z Watykanu, Świat, historia papieskich podróży. Tutaj dzieli się z nami oczywiście w sposób powściągliwy, taki, żeby Państwu zrobić po prostu smak na tę książkę. Towarzyszy nam zespół Testimonium, utwór Obrońca, utwór Sanktuarium Twoje. No i cóż, proszę Państwa, teraz utwór zatytułowany Dekalog 10. Zachęcam do wsłuchania się w słowa tego utworu, bo to bardzo ciekawe, inspirujące. No a potem, jeszcze raz odezwie się autorka książki z Watykanu w Świat, historia papieskich podróży, i opowie nam bardzo ciekawą, taką nieco anegdotyczną historię, związaną z pewnym prezentem, jaki otrzymał podczas jednej z podróży papież Franciszek. Nie dosięgniesz nigdy gwiazd, nie zrozumiesz wszystkich prawd, nie polecisz nigdy tak jak ptak, ale możesz zmienić jedną rzecz. Nie zdobędziesz czego brak, zatrzymasz w biegu spraw, nie dogonisz nigdy wiatru, nie, ale możesz zmienić jedną rzecz. Jeszcze dziś zróbmy to, niech się stanie cud. Jeszcze dziś uczyńmy coś, niech się wstydzi. Dziś zróbmy to, niech teraz razem, uwaga, razem i... Miłości szansę dziś daj. Dziękujemy bardzo. Była pewna niezwykła sytuacja związana z papieskimi bagażami, dlatego że w książce opisuję, poświęcam jeden cały rozdział przygotowaniu logistycznemu tych właśnie darów, które są zabierane w świat razem z papieżem, które papież wręcza poszczególnym, czy to, jak mówiłam, zwierzchnikom kościoła, czy głowom koronowanym, czy innym ważnym osobistościom, czy też paczki z różańcami na przykład, które potem są wręczane po prostu ludowi Bożemu, z którym papież się tam spotyka, ale także jest cały aspekt związany z darami, które papież otrzymuje. No i była taka pewna sytuacja kuriozalna z piękną Matką Boską, prawie 3-metrową w gablocie szklanej, którą otrzymał papież w Ekwadorze. I zwykle bywa tak, że podczas podróży po różnych krajach te dary, które otrzymuje w danym państwie, są już odkładane na bok albo w ogóle wywożone, a papież podąża dalej liniami lotniczymi kolejnego państwa, które towarzyszy mu na szlaku podróży. No i ta Matka Boska została, tak jak wszystkie dary z Ekwadoru, spakowana ładnie do luku bagażowego i samolot Alitalii zabrał ją do Rzymu, po czym przychodzi wieczorem do żandarma odpowiedzialnego za bagaże papieskie szef papieskich ceremonii i mówi, wiesz co, bo Ojciec Święty mnie tutaj dopytuje o tą Matkę Boską, chciałby ją jutro rano w Boliwii tam wręczyć na spotkaniu. I ten zamarł po prostu, zbladł i mówi, ale ta Matka Boska jest już w drodze do Rzymu. Jak to do Rzymu? No, on mówi, no nie wiedziałem, wszystko zostało spakowane. No i po prostu akcja natychmiastowa. Matka Boska wylądowała w Rzymie, przypięta pasami na pierwszym siedzeniu, po czym pierwszym lotem rejsowym do Boliwii rano z lotniska Fiumicino powróciła również pięknie na pierwszym siedzeniu do papieża. Została wręczona tak, jak było to zaplanowane. No ale takich przygód z dreszczykiem nie brakuje. Ciekawa historia, prawda? Zawsze też lepiej się czyta książki, które posiadają taką dawkę humoru, odpowiednio dawkowanego. W tej książce takich historii nie brak. Magdalena Wolińska-Riedi z Watykanu w świat. Historia papieskich podróży. Zachęcam Państwa. Nie jest to może super lekka, ale na pewno lekka i pouczająca, poszerzająca horyzonty lektura. Zespół Testimonium, Obrońca, Sanktuarium Twoje i Dekalog nam zabrzmiały. Chciałbym, żeby jeszcze na koniec ich występu pojawił się utwór zatytułowany Wolność. Tym bardziej, że jesteśmy w sąsiedztwie święta. 103. rocznicy odzyskania niepodległości. Jest za co Bogu dziękować. Przy tej okazji artyści także na ten temat śpiewają. To nie jest utwór napisany na teraz, ale w jakimś sensie na zawsze, tak jak to widzą artyści z Testimonium. A zatem Wolność. I'm not afraid. Wolność, zespół Testimonium, trzy panie, cztery panie i Sebastian Drążczyk. A więc utwór zatytułowany Wolność. W sąsiedztwie, jak już powiedziałem, święta odzyskania niepodległości. Choć to, mam nadzieję, nie jest jedyna okazja, kiedy państwo dziękują za wolną ojczyznę. No i warto też mieć na względzie, że wszyscy w jakiś sposób możemy się do jej istnienia i funkcjonowania przyczyniać. Choć nasz wpływ jest na to dość różny. Testimonium nam zabrzmiali. Też jestem ciekaw, co też u nich słychać. Może jak coś będzie wiadomo, to oczywiście postaram się to państwu zaprezentować. A teraz chcę przejść do fragmentów płyty zespołu, który po raz ostatni zabrzmiał w całości, w sensie całej prezentacji płyty, na okoliczność Bożego Narodzenia. Lat temu chyba 3. Była taka dość udana płyta Matula Jezusa Utula. Fajny tytuł. Ta płyta nazywa się Każdy komuś służy. No i to prawda, nie da się ukryć. Każdy komuś służy. To wielkie złudzenie, że można być od nikogo niezależnym, że można służyć sobie samemu. Tym bardziej, że to dość jałowe przedsięwzięcie. Tak jak człowiek potrzebuje wiary. No, zależy oczywiście, gdzie tę wiarę lokuje i w co. A więc z tej płyty Każdy komuś służy chciałbym państwu zaprezentować kilka bardzo udanych, w moim przekonaniu, piosenek. No bo to są piosenki, choć o ważnych i dość istotnych sprawach. Na początek tak troszeczkę wokół zbliżającej się, nie wiem czy państwo słyszeli, kanonizacji Karola de Foucault, tak zwanego małego brata Francuza, który po dość radykalnym nawróceniu udał się na pustynię, na Saharę. Tam posługiwał, znosząc różnorakie cierpienia, między innymi od muzułmanów, posługiwał pośród muzułmanów. Został zamordowany w trakcie jednego z bandyckich napadów na jego pustelnię. Mały brat Karol de Foucault wkrótce zostanie świętym. Pustynia jest łaską. Pusty. No tak właśnie brzmi ten utwór. Nie wiem, czy to państwu muzykę troszeczkę taką w charakterze chóralnym nasuwa, ale Matula to nie jest taki zespół. To taki zespół żeńskich, bardzo dobrych, wyrobionych głosów, kilku panów. Gitary, bardzo ciekawe, sprawne instrumentarium. A więc wokal, flet, gitara akustyczna, bas, perkusja. Pustynia jest łaską. Słowa Marcin Gajda na podstawie psalmu 78, muzyka także Marcina Gajdy. Tak sobie pomyślałem, dobry utwór, zawsze dobry, bo te pustynie oczywiście można też metaforycznie rozumieć, jako taki czas mniej lub bardziej dobrowolnego odosobnienia, medytacji, odizolowania się od bodźców świata. Ale dobry także w kontekście zbliżającej się kanonizacji brata Karola de Foucault. Matula. No i teraz z tej płyty utwór zatytułowany Każdy komuś służy. To jest utwór tytułowy. Też tekst do pomyślenia. Słowa ksiądz Dariusz Rozum. Bardzo ciekawe, zobowiązujące nazwisko, prawda? Muzyka Maria Pawlina. Z zespołu Matula. Każdy komuś służy. Każdy komuś służy, jeśli nikomu to się tylko łudzi. Każdy komuś służy, jeśli nikomu, nikomu to się łudzi. Każdy komuś służy, jeśli nikomu to się tylko. Samemu Bogu swoją duszę dam. Skoro zatem ja komuś służyć mam, to samemu Bogu swoją duszę dam. Bo Bóg w swej miłości nie zabierze mi wolności. Bo Bóg w swej miłości nie zabierze mi wolności. Samemu Bogu swoją duszę dam. Skoro zatem ja komuś służyć mam, to samemu Bogu swoją duszę dam. Bo Bóg w swej miłości nie zabierze mi wolności. Bo Bóg w swej miłości nie zabierze. Nie zabierze mi wolności. Bo Każdy komuś służy, utwór tytułowy z płyty właśnie tak zatytułowanej, zespół Matula. Słowa ksiądz Dariusz Rozum, Saletyn, muzyka Maria Pawlina. Utwór zatytułowany Pochylam się za chwilę nam zabrzmi. Chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze dwa, a powoli zbliżamy się do końca tej godziny, więc troszeczkę przyspieszyłem. Utwór zatytułowany Pochylam się, muzyka i słowa ksiądz Grzegorz Szczygieł, także Saletyn, bo to właśnie z duszpasterstwem Saletynów szczególnie związana jest cała grupa Matula. Pochylam się nad moją pustą duszą, pochylam się nad studnią pełną biedy. Kiedy ostatni raz tu byłeś, Panie? I czy dalej jesteś tak mnie spragniony? Pochylam się nad moją pustą duszą, pochylam się nad studnią pełną biedy. Kiedy ostatni raz tu byłeś, Panie? I czy dalej jesteś tak mnie spragniony? Pochylam się nad moją pustą duszą, pochylam się nad studnią pełną biedy. Stąd można patrzeć tylko w niebo i tylko Ciebie pragnąć, jak zeschła ziemia wody. Pochylam się, Matula z płyty Każdy komuś służy. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania, dziękując Państwu bardzo za poświęcony czas, mam nadzieję, że dobrze spędzony, utwór zatytułowany Bóg jest dobry jak chleb. I to bardzo dobry tytuł na niedzielę, myślę, na Eucharystię, na pomyślenie nad nią, na uczestnictwo w niej i to, co jest sednem chrześcijaństwa. Przyjęcie Boga do siebie. A więc Bóg dobry jest jak chleb. Zespół Matula. Marcin Witan, do usłyszenia. Jan Pniewski, dzień dobry. Zrezygnował z formy My Papież, zmienił uroczystość koronacyjną, skromną inauguracyjną mszę. Nie chciał orszaku prałatów i asysty Gwardii Szwajcarskiej. Pisze w Tygodniku Powszechnym Edward Augustyn w obszernym artykule poświęconym Janowi Pawłowi I, którego proces beatyfikacyjny dobiegł właśnie końca. Jedni mieli go za liberała albo komunistę, bo troszczył się o robotników i angażował w mediacje między związkowcami a przedsiębiorcami. I choć krytykował marksizm i partyjnych agitatorów, nigdy złego słowa nie powiedział o ludziach, którzy głosowali na lewicowe, nawet komunistyczne partie. Nie każdy robotnik, który walczy o uznanie swoich praw, jest komunistą, co z taką łatwością nieraz twierdzimy, mówił, apelując do katolików, aby nie zamykali oczu na ciężkie winy kapitalizmu i jego społeczne konsekwencje. Dla innych, zwłaszcza dla młodych przeżywających rewolucję 68 roku, był uosobieniem tego, co w kościele tradycyjne i konserwatywne. Gdy w 1974 roku katoliccy studenci z Wenecji opowiedzieli się za referendum w sprawie prawa rozwodowego, z miejsca rozwiązał najbardziej aktywne organizacje. Nie za pogląd, jak tłumaczył, ale za publiczne wystąpienie przeciwko stanowisku biskupów. Czytamy dalej. Nie tolerował nieposłuszeństwa. Myślenie papieża jest moim myśleniem, powiedział, gdy Paweł VI opublikował encyklikę Humanae Vitae. Choć wszyscy wiedzieli, że decyzja o zakazie antykoncepcji była dla niego niezrozumiała i gorzka. Rok wcześniej w imieniu episkopatów Veneto i Lombardii przedstawił w Watykanie opinię, że stosowanie pigułki progesteronowej powinno być dozwolone. Nie miał także zrozumienia dla księży banksterów, gdy Vittorio Veneto, dwóch z nich, zainwestowało pieniądze, w tym pożyczone od wiernych, w finansową piramidę, która oczywiście upadła, zareagował błyskawicznie. Winowajców zwolnił z urzędów, zostali osądzeni przez sąd państwowy, a w imieniu diecezji, choć żaden sąd mu tego nie nakazał, zobowiązał się pokryć wszystkie straty osobom poszkodowanym. W tym celu sprzedał część kościelnych nieruchomości, a na księży nałożył solidarnościową daninę. Pisze Edward Augustyn w Tygodniku Powszechnym. Wspólnota Sant'Egidio od 6 lat współorganizuje korytarze humanitarne. O tym, czym one są, kogo ratują i dlaczego nie są dla nas zagrożeniem, opowiada w Tygodniku Niedziela księdzu Jarosławowi Grabowskiemu Marco Impaliazzo, przewodniczący wspólnoty. Korytarze humanitarne powstały dzięki porozumieniu władz Republiki Włoskiej, wspólnoty Sant'Egidio i kościołów chrześcijańskich. Są programem legalnego i bezpiecznego przesiedlania ludzi, którzy uciekają od wojny do Europy, a następnie ich włączania w życie społeczne danego kraju przy aktywnym udziale organizacji humanitarnych, samorządów, parafii i rodzin. Korytarze humanitarne ratują osoby, które nie mają niczego, ani mieszkania, ani pracy, często nawet, jak w przypadku dzieci, ojca i matki, mówi Impaliazzo. A na sugestie, że pomoc na miejscu może być alternatywą dla korytarzy humanitarnych, odpowiada: wy chcecie pomagać uchodźcom na miejscu, tam skąd pochodzą, okej. A co w przypadku osób, które już wyemigrowały, na przykład Syryjczyków? Osoby, które uciekły, są uznawane za wrogów przez reżim Baszara al-Assada i nie mogą powrócić do kraju.